facem melodia asta pentru toți șoferii. Te cântăm special pentru toți șoferii. Sunt șofer și viața place și-am o patimă și-un dor. Să iubesc numai puștoaice, să pun frână de motor. Sunt șofer și viața-mi place și-am o patimă și-un dor. Să iubesc numai puștoaice, să pun frână de motor. Ce să fac dacă mi-e drag și femeile mă plac? Ies într-un și-mi fac cu mâna, ia-mă nene cu mașina. Ce să fac dacă mi-e drag și femeile mă plac? Ies într-un și-mi fac cu mâna, ia-mă nene cu mașina. Era pe IMS-ul, iubeam fete la liceu. Pe ploaie și pe ninsoare, mai iubeam și profesoare. Când era pe IMS-ul, iubeam fete la liceu. Pe ploaie și pe ninsoare, mai iubeam și profesoare. Pe și profesoarele, că le dor picioarele. Ies într-un și fac cu mâna, ia mânele cu mașina. Că și profesoarele, ele dor picioarele. Ies într-un și-mi fac cu mâna, ia-mă-ne cu mașina. Dedicație specială pentru Madalin, să știe bine, bine. M-am născut într-o mașină, tatăl meu a fost șofer. A vrut să mă dea la școală, să mă facă inginer. M-am născut într-o mașină, tatăl meu a fost șofer. A vrut să mă dea la școală, să mă facă inginer. Că e ploaie sau polei, eu mi-amintesc de ei. Când mă apucă cât un dor, mai pun frână la motor. Că e ploaie sau polei, eu mi-amintesc de ei. Că mă apucă cât un dor, mai pun frână de motor. Ce face omul cu banii, cât trăiește pe pământ? Ar vrea să facă de toate, dar banii nu-i mai ajung. Ce face omul cu banii, că trăiește pe pământ? Ar vrea să facă de toate, dar banii nu-i mai ajung. Eu n-am avere ca alții, dar îmi place să trăiesc. Că viața e tare scurtă, mie necască-mi bătrânesc. Eu n-am avere ca alții, dar îmi place să trăiesc. Că viața e tare scurtă, e necască-n bătrâne. Banilor, dușmanilor, voi strica dragostile. Fără bani omul în lume își mai dă și zilele. Banilor, dușmanilor, voi strica dragostile. Fără bani omul în lume își mai dă și zilele. Eu n-am avere ca alții, dar îmi place să trăiesc. Că viața e tare scurtă, e necască bătrâne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Atenzione.